کی شفا د حدیث کی راضی او اډو کې د معدې لپاره علاج هم دی چې معده کې صفای چړ کی وړې تنه جوړې شای شاو سره نور بسم الله الرحمن سورۃ الممتحنا مدنی سورۃ ته په ترتیب د سورۃونو د قرآنی کریم کې شپیتم په نزول کې ورستو د سورۃ الاحزاب نه یو نه داوه د سورۃ تنبیه د مؤمنان ته چې د دشمن سره هیڅ قسمه مدارات تعلق نه ساتي خېګړو سره نه کی د دین دشمن دی تعلق سره نه ساتي عربت مجادله کې زورنه حشر کې د هغه خواصتونه ذکر کړ نو دلته زورنه مؤمنانو ته ورکه چې د ناکار خلکو سره تعلق نه ساتي حاصل د صورت اول مؤمنان ته درې قاعدې د تیاقص ریخوالی اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم جماعت جوړولو د لپاره طریقه ذکر کړي بدر نه بعد تنگول شروع کړو کفار حاتب رضی الله تعالی عنہ ماشومان حل ته اوسیدل د قریشو نه نو هغه یې زبر خطولې ګم چې حمله د باندې کوي یو بدی وو یریږي او بل با لحاظو کې زبر بچو ته وسنوي دا غرض نه و چې د اسلام خلاف خبره باندې پوښ هغه ورته زور نه ورته چې د مؤمن یو له مدارات کې اوس شپږ پنځوسم آیات کې وصیت عبد الرزاق شیخ عبد القادر جیلانی دیو شپږ پنځوسم نمبر آیات هغه ورته خودل وصیت صورت کی نداسی چطلکل شکل حاصل داری تیقض مسلمان ابیخشا دوستی بار سردکی اے ایمان والا امانی سی دشمنان زماز دشمنان ستا سپا دوستایی رسوائی تاس و دیوتا بیل مواد دا تمینا او یقینن دیو کفر گره پاوچر اغلی تاس تمینا لحقی دا حق نا کتاب او شڑی دیو پیغمبر او تاسی چتا چې ایمان راوړې دې الله شرط دې ساسي وګ چې تا چې وو دې jihad ته پلار زمای کې او کوشش کوي درځامنتیا زما تو سرونه لای نه په پټه باندې رسوي دې ته مینا او زه په یګم باغ چې تا چې پټ ساتي باغ چې تا چې سرګندوي چا چې کو دا کار ساسي یقینا خطا شو به خطا یې سرګند سم لاري تعلق ورته نه ساتي او قوم وی تاسو لرم دا کسان یقول لکم وی بسای د پاره دشمنان او دایبا تاسو ته لاسونه خپل او جبی بیسو په کنځلو او دوس غنی دیو چې شیطان چې هم کافر او ما غزور استه کنه دي س امریکا وبنا بل عمرن بل ما مطلب څه چې کفر تابع شه وزره تدا کوي اے چره فائدہ به ونر سي تاسو ته ارحاب کوم خپل ولی استاسي رور دیولی نی چی بیدی نی بھائی کارتا تینا قول یا ایوہ الکافرون لا اعبدو ما تعبدو ولا اولادکم اونا اولاد ساسی فائدہ درکی پورت در قیامت یفصلو بیلتون مر راشی بیدکم پمنستر اللہ با بیلتونو کی وام تازر یوم ایوہ المجربون اللہ پاکی کوئی تاثیر دن کی ریقینا شتیس تاثیر پارا طریقہ بہتر اپ ابراہیم او کسان جو سر دین او د قلف سورہ احزاب کی ویلی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خیرہ طریقہ خود پیغمبر دا باغی جون تیر دا وا ما رسولی دای وی کلا چویل دی خپل قوم ته مونږه بیزار ای استاد شنا هغه چې تاسو را مدد کوي بيد الله نن انکار کو پتا سی او ظاهر دی ومن زمنگ استاد کی دشمنی ظاهره ده بالکل یعنی عمل په دې باندې زمنگ عمل دی استاد شي عمل جدا ادا دشمنی ده کنه یا ظاهرا همته ده رسې دشمنی والبغضاء او ترګ نه ابدا همیشه حتا تر دې بد دشمنی تو مینو بالله چې تاسو ایمان راوي په الله وعده ایک یو یوازي ایک یو صرف په الله ایمان را ها مگر هغه وینا د ابراهیم خلاص پلتا چې خامخا بخنه بغوان تعالی او نیم واقدار تعالی د الله د عذاب نه دیشي یا د فقول د عذاب نه دیشي خو سوره توبه کې څه ویلي کلا چې معلوم شو چې عدو الله دشمن دی الله فتبرع منه نو بیزار شو او بخاری کې راځي چې الله دې ور جواب لار الله ورته یو ګورلاندې چې هغه قدرت لاندې وګوري دا شی او کسب وروت یو بدتر شکل باندې وي چې خلک به نه یریږي به بیا مخ واړی الله سوال وکړي مطلب یې سره زوی پلان نشي بچ کولې ابراهیم پیغمبر دی اعلی نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ السلام سونه لوی حسید بخاری کې راځي فاطمه پر لور ته وایي شګران نه پدې نه بچ کېږي چې تر پیغمبر لوري آ بچکیږي په خپل عمل الله ربنا ایربزم الیک پتا باندې موږ سوارو خپل ځان او تا درا ګرځو او تا دری ګرځیدل ایربزم مگر زمون فتنتن کمزوری او حدیث مطلب هم دا دی الله کته یو قوم باندې فتنې راکه مخ کې ما د فتنې نه اوچت کړ سمان ازمایش په ما مره ولا الان کې الله اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فلمثل مطلب دا حدیث داري اے الله ما خلقو د کمزورې نه کی سترګې مخته نشي کله چې امریکای او د دې حامیانو حمله وکړه افغانستان ما له وخت کې حدیث و چې کله پړاول دعا مې وکړه یا الله سترګې مرتخصه نه کی ما هیڅ هم نشو کولای خدای دا چې خلق به مسلط کی او هغه سترګې مو سم وشت لاړه نه امریکا د نورستې سم نشته الله چې تباکی په توګه کر کو باندې ابراهیم تبانه دا واړه تو ذکر کی ول ساتلی وان الله نه وته نس واړه تو ذکر دا د الله حکمت دی یا الله مگر دې مون کمزوریا کسان دې کافر دي په خنل کې مون سره به څنګه ته یې غالب حکمت والا یقینا ستاسو سایه پر پرې انبیایو کې طریقہ کېستا هغه چا د پاره چې یقین کوي دا الله او د ورځې د آخرت په شهید الله تاسو چې واوړې دو دوستۍ ته د دې یعنی دوستۍ کې د دې یقینا الله بے پروا دی څوک چې واوړې دو نو یقینا الله به پرواده سایل شوی قریب ده چوګر دې الله په منځ تاسو باندې کسانو کې چې دشمنان دي تاسو منهم د دینه دوستي مسلمان شي توحید او تنصیب شي الله قادر قدیر اختیار وي الله به خون کې مهربان دی بدی جرګې مکو نو سوې خې جرګې کوه نه من کې الله تاسو دره د دوستۍ دا کسانو نه چې جنگ نه کوي تاسو سره لین دین او سره کوه جنگ د سره کې په دین کې او نه شړی تاسو لره مين دیار کوم د کورونو تاسو نه دا چې نیکی کوي دی سره یې خل لین دین کوي انصاف کوي دی سره الله دوست لري انصاف کوون کی او چې پتا حمله کې استاد بدی نبی اسره اسره پیونه از یو کافر زمي دی نو سو ته ما یې سامل کوشي کې سو ته یقینا من کوي تاسو الله د دوستۍ دا کسانو نه چې جنگ کوي تاسو سره په دین کې او شړی تاسو لره کورونو تاسو نه اوس شړی وکنه او امداد کوي دیو علا اخراج کوم تاسو په شړلو انت ولوم چې تاسو دوستۍ کوي دیو سره ته واوړی دی دیو ته نو دا به هر یو څوک چې واوړی دی ته نه دغه دي ظالمان واوړی د دې دوستۍ ته نه دغه دي ظالم اے ایمان والو کله چې راشي مؤمنی زنانه هجرت کون کی زنانا نا امتحان واقع لئی دوی اللہ پوہ دے پی معلوم دی کچھر معلوم شتا اس تجدہ مومینانی دی نمو وافظ کوئی دا کافر ہوتا کافرون زنانا را تختیدری دا امتحان زنوالاولی را غلی کاغوی زن مسلمان ہمیں ہوا یا کلیمہ دا ور وطنکی وہ سی تراولا دا سبالا دا بندنڈی منڈی ور کوئی دا خدا سزا برا سواد کی ایسی چو ما پسیرار دو بیٹول مولیان سرکاری مولیان پوسی دیوازی پری خودم سی چلو کم مایولی وی ایسایان مسلمان شوی رسیدی آرستی دا اگو ایزو خوشحال ایم دو مسلمان ایزنی کافر دو بیان زر اگو ای کیس آچه اولی دی جاج داوی پر بارکی فیصله کئی مولیان توی ایم اگی دباو کڑی دی نام ایما تا سوی چی استاد آکار کرو دامان مخی مشوره کڑی وان ایما تا دین پر خاطر کڑی دا اوام درسی ما ایزو بدر شو جای نیر نیر که دلو مای تا که نا خبر آوارا تا جی با کم دید ناسی داره دی که انگریز ناسی با اولاد بانی غل کئی امونگ تا پیغمبر سو خودلی دا مسئله دا آیتون و حدیث میں اتدار شد غلی شد کیس ختم شد اگر بای شکرال پیسی خودلی بی ویزو با جیل تو لی ما تا دیر تا باو کم ایسا پلار می نشلی گل زا جیل تا دن تا با کم دید گرد اسا گپ دې زه د دې مل سره انت پنجاب نه راغلم ما جیل ته لګي کم وخت ورلنه را لګلی و هر مولا به کنزلو هر ګری والا به کنزلو جا جاو ګلای به سره لسلو مرګ ما له کوم ځا دا خزو کیسه و دا دا خزو ډله کې کم وخت را کنزلی خپل ورځ وتوې چې پتا ډنګې و منن دا ګیره د نو شو کوم چې زیرا دا و ما ته وای شي څه جوړو ما یو سټیک شو دا ته مانوي شي دا کم وخت یې راوست دي د پاره چې د مسلمانان په بی عزت وي الله اکبر وکیل ته به کنځلې وکړي تعلیم یې ډیرو نهایت یې ناکار د ازاري د طرف نو قدرت نه وتر اوښته و ما ورته ویل ما یې کله ټیمی ما ورته بوزي زبر تر اوسه هیڅ خبرې وکړم پرېږده چې ما باندې بیا چیر شي و تا جو طول بیدر توب شروع کرد یاری و تا دلوی تاسی بات ترا تستی اگو خوفند بیانون دیدی خزا خوشی و پیرا زورورش و او بیدونی او را نایی نو بلا ورسی تا با شمان دا غلی نو بیان ندلیدی چکو ملتا تلیدی والله آده ما شمان چرا دا جو بیش اللہ اکبر کبیر دام سید امتحانو کبیر ندیدہ لا هن حلل لهم ندی دا زنانا روا دی کافر اللہ او ندا کافر روا دی دیو لان اوار که دی کافرو تا آغا مال چی دیو خرچ کرده بری خضو بانی اوی ما پی خرچ کرده ما محری ور کرده دبایی می اغیست دو بیان داوال او مسلمان ازن در کنگا او نیش سره گناه بتا جمانی چی نکاو که دیو سرم کلچ ورکوی تا سی دی زنان استا او جو راون نا محرون ندو دی راگ لد کفار و مل مسلمان دا پا نکای کشاتا چی جون دی تیر شی ولا تمسكوا او مټینګوي پنیکا کی معنی کوم مساتی ناموس د کافر خزم مساتی اسم بیاسم الکوافر مساتی بیاسم الکوافر ناموس د کافر خزم کوافر جمع د کافر یرا ار څنګه چې دا خو شرمېږم خزمې ده نه نه ورکیږه عمر رضی الله تعالی عنہ تراله او ورکیږه په خلاص دین له کافرې د کفر خبرې وتیری شوې او زه مسلمان یم که مسلمانې ګره کنه حضرت دوسی لاړه ختم شو ولا تمسکوم مساتی بیسمل کوافر ناموس د کافرې خزي چې دا د ما خزر نه پرېد مساتی بچاو د کافرین وسلو او وړیا چې تاسو به خرج کړی لاړه دي دینه کفر دیتا به زما خرج را او دی وړی دا کافرانو چې تاسو خرج کړی دا حکم د الله دی فیصله کوي تر مستس الله په دې یک وخت والا او کچری پاتشي تاسو نه څه شي د بیبیانو تاسو نه الهل کفار کافرو ته شل ته وشر پاتشي فاقبتم نوار را رستاسو پا دی کافر بانی دری معنی دی اقاب این سزا که اقبا که تاقب نشی یعنی غنیمت نا فاقبتم نو که غنیمت نشی خزر آشی پا غنیمت کی او که تاقب نشی تور پسیشین دا دری معنی نوار کئی آو کسانو تا جتری دی خزید دی و مثل داغا چه خرچ کری دی دیو ورکی ما کافیرو نمال والی دلتا چه دا چه زرانه کفر کلی تلی جواغی لی ورکی کن ویره گی دا اللہ نعرب سو کی زان لبا ببلا خزو کی آو اللہ جتا سی پاغمانی ایمان راڑون کی اے پیغمبر کله چه راشی مومنی خزی یو بایونکا بیعت کئی تاثرم لوس کئی بیعت وعدہ زان خرسی بتا را بیعت دا منا آ بیعت دا دی چه شرک بنا کئی پا اللہ سر ایشین نب اغلا کئی نب زنا کئی نب وجنی خفل اولاد او نب راتلل کئی بی بختانین پا بدنامین چه جوڑای بین آئی دین مخ کی دخفل زاننا او رستو دخفل زاننا یعنی اخکار بدنامی یا پششا ولا یاسینک او خلاف دینه کوي استاذی په نه کوي کار کین نو بیا ته کوي دی سره بخنه واړه دی پر الله بخون کې مهربان دی نبی علی السلام بیا ته کړی لاس نه دی ورکړ بس خپل باندې خبره چدا دا کارونه بنه کو د پیغمبر لاس سفر دی زرانه لاس سره شریف نه دی لري سره د دینه چې د امت روحانی بلار اپیر شه ته چې لاس لاس د سکه پملا او تلاش وې غرت نه تیر کی وې دا اوس بختور شو ناس وغیرہ دا خوښ خبره ده په جبا باندې خبره کړي لاس ده ا داس یو روایت هم ذکر کړي چې زراره بډیر هرس او ګنا نبی رسام ابو کلاش کې خدای جستاز باندې صبري کې دغه ابو کلاش کې دنه کړه خلاص یې نه دلګو اے ایمان والو ما وړي دا چې کوم ته چې غضب کړی دی الله په وی باندې واوی نه امید دی د آخرت نه لکه څنګه چې نه امید دی کافر دراتلو د خبرونو والو نه خبر ولې بیا فس راتلې شي دی خو روح په بلې باندې نه شندې قران آیات سره وسګو سورت ممتاز او د نورو سورتونو نه د غیر غماز سره تعلق ونه ساتي امتحان او استل بیسم الکوافر دارنگا دا اللہ دشمن تا چٹ نشی تعلق و سر جوڑ لکی او دی ابراہیم علیہ السلام دا خاص وینا تر دی بدا سر زمان مخالفت او جنگ عملی او قولی بدنی جاری اجتا سی داوو چیکی و اللہ او دا اللہ قانون دا